Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ma'l. Kardeşler hoş geldiniz. Bu haftaki Tergib ve Terhib isimli kitaptan okuyacağımız bölümler, geçen hafta kaldığımız namaz bölümlerinin devamı, göreceğimiz ilk konu kırda, arazide namaz kılmanın fazileti. İlk defa duyacağınızı düşündüğüm hadisler var. Birinci hadisimiz İbn-i Hibban'ın sahihinde gelmekte. Benzeri Ebu Davud'da, Hakim'in müstedrekinde de rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin cemaatle kılmış olduğu namazın sevabı, tek başına kıldığı namazın sevabından 25 derece fazladır. Bu 27 derece olarak da geliyor. Bu kimse namazı kırda, arazide kılar, ruku ve secdelerinde iyice yaparsa kıldığı namazın sevabı 50 derece fazla yazılır. İmam Şevkani meşhur fıkıh kitabı Neylül Eftar'da der ki bu hadis ruku ve secdesi tam yapılarak kırda ferden kılınan namazın cemaatle kılınan 50 namaza denk olduğuna, cemaat olmaksızın ferden kılınan namazın ise 1250 katına denk olduğuna delillik eder. Eğer cemaatle kılınan namazın ferden kılınan namazdan 25 kat olduğunu düşünürsek, 27 kat olduğunu düşünürsek, arazide kılınan bir namaz cemaatle kılınan bir namazın 1350'sine denk. 1350 namaza denk. Devam ediyor İmam Şevkani rahimehullah. Aynı şartlarda cemaatle kılınırsa, kırda, arazide, ferden değil de cemaatle kılınırsa, bu namazda kişinin evinde veya işlerinde ferden kıldığı namaza üstünlüğü gibidir. Yani 1250 çarpı 27, 33.750 kat daha faziletli. Veya 27 derece olarak kabul edersek, 1350 çarpı 27 eşittir 36.450 kat kadardır. Bir kimsenin evinde tek başına kıldığı namazı düşünürsek onun 36 bin katıdır der. Peki Allah'ın fazlı geniştir. Bunun sebebi, hikmeti ne olabilir diye düşünür ve kendisi der ki bunun 3 tane sebebi olabilir. Birincisi, kırda namaz genelde yolcunun halidir. Yolculukta da meşakkat hali, sıkıntı hali söz konusudur. Meşakkatlere rağmen kılınan namaz bu faziletler ulaşmaya sebeptir. Meşakkate rağmen namazını kılıyorsa bir insan, işte bundan dolayı bu faziletlere erişirler. İkinci bir hikmeti şu olabilir. Kır, arazi genellikle ıssız ve korkunç olur. Böyle ortamlarda namazda ancak takvaya erişen kimseler ihtimam gösterirler, özen gösterirler. Bundan dolayıdır. Üçüncü bir görüşü daha var. Böyle yerlerde kişi genelde yalnız olacağı için riya ve gösterişten uzaktır. Böyle yerlerde namaz kılmak kişinin ihlasına delildir. Bundan dolayıdır diye görüş serdedir. Hafız Münziri rahimehullah bu ve benzeri alimlerin görüşlerinden dolayı bir dipnot düşmüş. Bazı alimler kırda namaz kılmanın, ferden namaz kılmanın cemaatle namaz kılmaktan daha faziletli olduğu görüşündedirler. Çok ilginç bir hadis. Sahih bir hadis. Ve benzerleri birçok hadis kitaplarında da var. Yani bir tek kaynakta gelmiyor. Hadisin lafzında iki şeye ihtimalli. Ancak İmam Şevkani rahimehullah ikincisine ihtimalli olduğunu kabul ediyor. Baskın görüyor. Birincisi, cemaatle kılınan namaz, ferden kılınan namazdan 25 derece faziletlidir. Kırda kılınan ferden namaz ise 50'ye denktir diyor ya, hani o 50'ye denk oluşu, yani tek başına kılanın 50 namazına denktir. Buna ihtimalli. İmam Şevkani diyor ki hayır, buna değil. Cemaatle kılınanın 50'sine denk. Yani ferden kılınan bir namaz, bir farz namaz, örneğin bir öğlen namazı bir sevap ise şehirde, meskenimizde, işyerimizde neyse, camiye, mescide gittiğimiz zaman veya herhangi bir şekilde cemaat oluşturduğumuz zaman onun derecesi 25 veya 27'ye çıkar. kırda, arazide mescit oluşturma imkanı olmayan, mescit tesis etme imkanı olmayan bir yerde, özellikle de tek başına, tek başına bir kimse namazını kılarsa, bu namaz şehirde tek başına kılanın 50 katına da denk olabilir. Şehirde cemaatle kılınanın 50 katına denk olabilir. Ama alimlerin genel görüşü, Şevkani Rahimullah'ın dediği gibi, cemaatle şehirde kılınan namazın 50 katına denktir der. Allah daha doğrusunu bilir. Bir hadis daha var bununla ilgili. Onu da okuyalım. Ondan sonra kırda namazın değerini o şekilde bir daha anlamış olalım. Selmanül Farisi Rahimullah radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle rivayet etti. Abdurrezzak da rivayet edilen bir hadis. Bir kişi kırda bulunup da namaz vakti yaklaşınca abdest alır, su bulanmazsa da teyemmüm eder ve kamet getirirse, onunla birlikte onun sağındaki solundaki iki meleği namaz kılar cemaat olarak. Sadece kamet getirirse iki meleği namaz kılar. Eğer hem ezan okur ve hem de kamet getirirse, arkasında iki ucu görülemeyecek kadar çok kalabalık Allah'ın askerleri namaz kılar. Zaten meşhur olan Ebu Davud ve Nesai gibi sünnenlerde gelen bir hadiste de kutsi bir hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağ başında, kırda, bayırda ezan okuyup namazını kılan bir çobandan dolayı Allah azze ve celle meleklere karşı övünür ve der ki şu kuluma bakın. Dağ başında hiç kimsenin görmediği yerde ezan okuyor, namaz kılıyor ve bu benden korkusunu gösteriyor. Ben bu kulumu bağışladım ve cennetime koydum diye övünür. İmam Şevkani Rahimahullah'ın kırda namaz kılınışın üstünlüğüne getirdiği hikmetlerin sonucuna bakalım. Riya ve gösterişten tamamen uzak. Takvayı, Allah korkusunu, Allah'a kulluğu izhar etmenin efendim sadece kişiyle Allah arasında kalacak en nadide ortam kır ortam. Çünkü orada kimse ne namaz kıldığını bilir, ne abdest aldığını bilir, ne ezan okuduğunu bilir. Dolayısıyla bu amelin içerisinde hiçbir taraftan ne riya girer, ne kibir girer, ne suma, işitilsin, ne yapma girer. Tamamen kulla Allah Azze ve Celle arasında kalan bir ibadettir. İşte bu kulluğun zirvesi. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle tertemiz, saf duygulara çok derece verdiği için, Allah-u Alem bu isabetli görüş, çok derece verdiği için kırda tek başına hiç kimsenin görmediği, bilmediği bir ortamda, hele de tehlike ortamı varsa, yılan, çıyan, işte yırtıcı hayvan ve benzeri veya eşkıya gibi tehlikeler söz konusuysa, hala o halde namaz kılınıyorsa, bu aynı zamanda takvanın da göstergesidir, ihlasın da göstergesidir. Derecesi Allah Azze ve Celle'nin çoban, namaz kılan çobana vaat ettiği gibi ancak cennettir. Bizler de bu hadislerden, bu naslardan yola çıkarak araziye, pikniğe, gezmeye veya benzeri gerekçelerle çobanlığa çıktığımız zaman, mescide uzaksak, mescitte gidip de namaz kılma imkanına sahip değilsek, o durumda kıldığımız namazla benzeri sevapları elde edebiliriz. Ancak eğer kalabalık bir ortam, cemaat yapma imkanı da varsa, bu kırdaki cemaati mutlaka tesis etmek gerekir. Onun gerekçesi de şimdi gelecek. Yatsı ve sabah namazını cemaatte kılmanın ve cemaate gitmekten üşenmemenin fazileti ve teşvikleriyle ilgili gelen ilk hadisimiz Ebu Davud'da rivayet edilmekte. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Osman bin Affan radıyallahu anh'tan gelen hadiste, kim yatsı namazını cemaatle kılarsa bir gecenin yarısını ibadete geçirmiş gibi sevap kazanır. Her kim de hem yatsıyı hem de sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin tamamını ibadette geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı namazını cemaatle kılıp sabah namazını ferden kılan kimse gecenin yarısını ibadette geçirmiş gibi sevap kazanır. Uyuduğu halde, istirahat ettiği halde. Ama hem yatsıyı hem de sabah namazını, farzlarını cemaatle kılarsa bir insan, o gecenin tamamını hiç uyumamış ve sabaha kadar ibadet etmiş gibi fazilette geçirir ve defterine bu yazılır biiznillahü teala. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen meşhur hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Sabah ve yatsı namazının önemine işaret edecek tarzda Buhari ve Müslim hadisi, münafıklara en ağır gelen namaz yatsıyla sabah namazıdır. Çünkü onlar istirahat saatindedir. Bu söz bana ait. Onlardaki sevabı bilseler, kılmaya emekleyerek de olsa gelirlerdi. Yemin ederim ki ben şöyle bir arzu duydum, istek duydum. Emredeyim de namaz için kamet getirilsin. Sonra emredeyim bir kişiye, o insanlara, Müslümanlara namaz kıldırsın. Sonra da kendilerinde odun demetleri bulunan adamlarla, adamlarımla birlikte cemaate gelmeyen evlere gideyim ve o toplulukların başına onların evlerini yakayım. Böyle bir şey istedim. Böyle bir şey arzuladım. Sabah namazına, yatsı namazına gelmeyen insanların evlerine başlarını yakayım. Yakarak onların evlerine başına geçireyim istedim. Çünkü bu iş çok değerli bir iş, önemli bir iş. Sabah namazı, yatsı namazı özellikle. Çünkü bu münafıkların alameti. Ümmet-i Muhammed ise münafıkların ve kafirlerin alametlerini taşımamaktan, o alametleri reddetmekten sorumludur. Geçen hafta da değinmiştik bir hadiste. Biliyorsunuz İbn-i Mesud radıyallahu anh ne diyordu? Cemaatten ancak nifakı, münafıklığı zahir açık olanlar geri kalırdı. Biz öyle görüyorduk. Yani Ashab-ı Kiram döneminde, Asr-ı Saadet döneminde cemaatten münafıklığı açık, zahir olan falanca kişi, filanca kişi şeklinde kişiler geri kalırdı. Yoksa geri kalan hepsi istisnasız namazı iştirak ederlerdi. Hatta bir başka hadiste sahabe diyor ki, radıyallahu anh, biz namaza gelmeyen insanların acaba başına bir hal mi geldi? Hastalık mı oldu, ölüm mü oldu veya benzeri bir musibet mi oldu diye endişelenirdik diyor. Çünkü insanlar o kadar cemaatle namaza ihtimam gösteriyorlar ki gelmemesi çok önemli bir alametin göstergesi, çok önemli bir olayın alameti göstergesi. Demiş. Bu dönemde bizlere de nasip olur inşallah alamet. Taberani'nin rivayet ettiği Ebu Umame radıyallahu'tan rivayet eden bir hadiste Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Kim abdest alır, sonra mescide gelerek sabah namazından önce iki rekat namaz kılar, sonra da sabah namazını kılıncaya kadar oturursa, o gün onun namazı iyilerin, itaatkarların namazı olarak yazılır. Kendisi de Rahman'ın konuklarından, misafirlerinden olarak yazılır. Sabah namazının farzından önce iki rekat kılma. Bu iki rekat Allah-u Alem kastedilen sünnet namazıdır. Yani sabah namazının sünnetidir. Ancak bir insan evinde sabah namazının sünnetini kılar da mescide giderse, oturmadan önce iki rekat tahiyyatul mescid namazı kılarsa veya ezanla kamet arasında kılınan iki rekat namazı kılarsa veya başka bir niyetle, sünnette varit bir sebeple iki rekat namazı kılarsa, bu da bu hadisin hükmüne girer bir yazıda. Sabah namazını özellikle sünnetiyle birlikte mescitte kılmaya gayret edersek o namazımız iyilerin, itaatkarların namazı olarak yazılır ve biz de Rahman'ın kulları olarak, onun misafirleri olarak yazılırız. Rahman'ın misafirleri. Çok merhametlinin misafirleri inşallah. Semura bin Cündüb radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste İbn-i Mace'de rivayet ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim sabah namazını cemaatle kılarsa o Allah-u Teala'nın zimmetinde, himayesinde, koruması altındadır. Hadisin daha uzun lafzı vardı hatırlıyorsunuz. Onu da başka hadis kitaplarından naklen daha önceki derslerimizde okumuştuk. Allah-u Teala bu zimmete, himayeye karşılık kullarından bir şey istemez ve bu zimmetin, himayenin kaldırılmasını, reddedilmesini istemez. Böyle bir durumda kulun yakalar, yüzüstü cehenneme atar buyuruyordu. Sabah namazına cemaatle katılmayı teşvik ediyordu bu şekilde. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi, koruması altındadır. Artık ona bir zarar gelmez onun. Allah onu korumaktadır. Allah'ın dilediği dışında hiçbir musibet ona ulaşamaz. Bu konuyla ilgili okuyacağımız 5. ve son hadisimiz Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis. Bu hadiste gene Taberani'de ve İbn-i Hibban Sahih'inde rivayet ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim gecenin karanlığında camiye giderse kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'ye bir nur ile kavuşur. Nurlu bir halde kavuşur. Gecenin karanlığından kasıt hem cemaatle kılınacak yatsı namazıdır hem de sabah namazıdır. Çünkü her ikisinde de karanlıkta mescide gitme söz konusu. Camilere karanlıkta gitmek Allah Azze ve Celle'nin huzuruna bir nur ile, onun bahşedeceği bir üstün fazilet, üstün bir gösterge ile kavuşmaya, tam bir nurun ona verilmesine sebeptir. Üçüncü konumuz özürsüz cemaati terk etmeme ile ilgili. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğu Ebu Davud ve İbn İbban ve İbn Mace'nin hadis kitaplarında rivayet edilmekte. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim ezanı duyar da onu ezana icabet etmekten, ittibadan bir özür engellemez ise onun kendi başına kıldığı namaz ondan kabul edilmez. Bu ve benzeri hadislerden dolayı cemaatle namaz kılmanın farz olduğu görüşüne giden bazı alimler var. Cemaatle namazın farz olduğuna, tek başına kılınan namazın kabul edilmediğine dair görüşler serdeden alimler var. Ancak biz bundan önceki derslerimizde, sohbetlerimizde farklı farklı hadisleri delil getirerek cemaatsiz tek başına kılınan namazın da kabul edildiğini, ancak sevabının düşük olduğunu, dolayısıyla bu görüşte olan alimlerin daha isabetli görüş serdettiğini söylemiştik. İmam Nevevi Rahimehullah bu hadisin izahında diyor ki namaz kabul edilmez kısmını izah ederken nasıl bir insan bir evi gasp eder, birisinin elinden zorla alır ve o evde de namaz kılarsa, özürsüz olarak ezana icabet etmeyip camiye gitmeyen kimsenin namazı bu şekildedir diyor. Yani namazından fazilet elde edemez, derece elde edemez ama namaz yükümlülüğü ondan düşmüş olur. Namaz kılan bir Müslüman birisinin evini gasp etti, zorla elinden aldı ve sonra namaz vakti geldi, o evde namaz kıldı. Haram bir ortamda, haram bir malın içinde namaz kılıyor. İşte bu kimsenin namazı geçerli midir? Geçerlidir. Namaz borcu ondan düşer, mükellefiyet düşer. Ama o kimse o namazdan ecir elde edemez. Çünkü haram bir ortamda haram şartlar taşıyan bir namaz kılmıştır. Dolayısıyla cemaat yapabilecek, cemaate katılabilecek bir insan ezan işittiği halde cemaate katılmıyorsa, tek başına, özürsüz olarak tek başına namaz kılıyorsa, bu kimse de bu kısımdadır der İmam Nevevi Rahimehullah. Bu bile aslında, bu izah bile aslında cemaate özürsüz katılmamanın ne kadar kötü olduğunu izah eder. Gasp edilen biri de namaz kılmayarak kıyaslanarak, örnek vererek. Peki cemaate katılmaya özürler nelerdir? Yani hangi özür sahiplerinin cemaate katılmaması Allah katında kabul edilen bir mazerettir? Buna da gene hadislerden çıkartabildiğimiz kadarıyla, ulaşabildiğimiz kadarıyla tabii ki çoğaltmak mümkündür. Can, mal ve ırzı hakkında korkulan bir tehlike söz konusuysa cemaate katılamayabilir. 2. Gidip dönmeye engel bir hastalığı varsa, gidecek veya dönemeyecek şekilde bir hastalığı varsa. 3. Çok şiddetli yağmur ve soğuk varsa, ki bunun hakkında hadisler var. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hem de sahabe döneminde şiddetli yağmurlarda veya şiddetli soğuklarda ezanı okuyan kimse ezanın sonunda namaz bulunduğunuz yerde kılınacak diye ilan eder. 4. Hazır olan bir sofra esnasında, evimize gittik veya işlerimizde sofra hazırlandı, yemek önümüze konduysa, hangi namaz olursa olsun cemaate katılmama, bilakis yemeğe öncelik verme yine sünnette gelen hususlardan. 5. küçük veya büyük abdestin kişiyi sıkıştırması durumunda, hatta buna alimler haram derler. Yani kişinin küçük veya büyük abdesti kendisini sıkıştırmış halde cemaate gidiyorsa bu kıldığı namaz, namaz borcu yerine gelir ama haramdır bu yaptığı iş derler. Niye? Yemek ve bu abdestin sıkıştırması, her ikisinde de huşunun gitmesi söz konusu. Huşunun, huzunun gitmesi ve aklın başka bir taraflara takılması söz konusu. Bundan dolayıdır derler. 6. özür de istem dışı kötü koku sahibi ise, istem dışı kötü koku. Bundan önceki derslerimizde bahsetmiştik. Kötü kokuyla mescitlere gitmeyi ve meclislere gitmeyi Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyordu. Bu bizden istem dışı vuku bulmuşsa, ter gibi veya yara cerahat kokusu gibi veya İstemimiz dışında soğan, sarımsak ve benzeri kötü kokularla muhatap olmuşsak cemaate katılmamamız gerekir. Bu da gene istem dışı olması şartıyla kabul edecek bir özürdür. Allahu alem. Özürsüz cemaati terk etmemeyle ilgili ikinci hadisimiz Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelmekte. İmam Ahmed'in, Ebu Davud, Nesai, İbn-i İbban, Hakim ve İbn-i Huzeyme'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Şehir veya köyde, kırda, her nerede olursa olsun 3 kişi bir arada olur da onlar kendi işlerinde cemaatle namaz kılmazlarsa onlara şeytan galip gelmiş demektir. Onları yenmiş demektir. Öyleyse namazı cemaatle kılın. Zira çünkü sürüden ayrılan koyunu kurt kapar, kurt yer. Şehirde veya köyde, kırda veya kentte. Az önce buna delalet edecek şekilde konuşmuştuk. Üç ve daha fazla kişi bir arada olur ve cemaatle namaz kılmazlar ise şeytanlara galip gelmiştir. Şeytan onları yenmiştir. Niye? Çünkü bir tek namazda 27 derece veya 25 derece sevap elde etmek varken şeytan onlara galip gelmiş, onları bire razı etmiştir. Bundan dolayı şeytanın onlara bir galebesi var. Öyleyse namazı cemaatle. Bu bir emirdir. Ehl-i sünnet vel cemaatim diyen kimseler, ben sünnete tabiyim diyen kimseler, kim olursa olsun 3 ve daha fazla kişiyi bulduğu an artık cemaatsiz namaz kılmaz, kılamaz, kılmamalıdır. Çünkü sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Hadis, gerçi bize atasözü olarak nakledilmiş ama bu hadisin bizzat kendi lafzı. Hasan bir hadis. Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Sürü cemaattir, kalabalıktır. Koyun ise sürüden ayrılan kopan koyun ferttir. Şeytan ise burada kurtla misallendirilmiş, isimlendirilmiştir. Gerçekten öyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatten bir karış ayrılan ve o şekilde ölenin cahiliye ölümü üzere öldüğünü bize bildirmektedir. Cemaatten. Bu sebeple biz kardeşlerimize deriz ki önce kendi nefsimize sonra kardeşlerimize sizlere cemaatten hoşlanmadığınız bir şey, hoşlanmadığınız birileri veya hoşlanmadığınız ortamlar söz konusu olsa bile mutlaka o cemaate devam edin. Çünkü cemaatten ayrıldınız mı sürüden ayrılan koyun gibisiniz. Yani kurdun nasıl avı olmaya adaysa siz de şeytan avı olmaya adaysınız. Önce kendimize sonra sizlere kabul ederseniz. İçine girdiğimiz, bulunduğumuz, birlikte olduğumuz arkadaş ortamında, cemaat ortamında herhangi bir bize kerih olan, sevmediğimiz, hoşlanmadığımız bir öğe veya şartlar mevcutsa bile oraya devam etmeye gayret edelim. Bunun tarihte yaşanmış örneği çok fazla, çok fazla uzağa gitmeye yok. Biz birbirimizi bilen insanlarız. Bizim kendi aramızda bunun örnekleri bize yeterince numunelik teşkil etmekte. Cemaatten ayrılan yavaş yavaş tedriciyen uçuruma gitmekte şeytan av olmaktadır. O yüzden kardeşler gücümüz yettiğince ben bu dersi biliyorum. Ben falanca şahsı sevmiyorum. Veya o ortamdaki filancadan hoşlanmıyorum. Veya şöyle bir sıkıntı var. Veya şöyle bir hastalığım var. Veya şöyle bir gerekçem var diyerek cemaati terk etmemek lazım. Cemaatten kasıt farz namazda oluşturulan cemaat değil. Birliktelik, beraberlik. Bu hadisin içerisinde 3 ve daha fazla kişi dedi. Ancak gene sahih hadislerden biliyoruz ki 2 kişi de cemaat olur. Bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene tek olmayı, tek kalmayı yasaklayacak tarzda tek gecelemeyi yasaklamıştır. Bir kişinin tek başına gecelemesini, uyumasını yasaklamıştır. Mesela işte şu odada evimizden örnek vereyim. Şu odada bir kişi, bu odada bir kişi, şu odada bir kişi gecelemeyi yasaklamıştır. Veya bir evde, bir ortamda bir tek kişinin gecelemesini yasaklamıştır. Bir arada, cemaat halinde, birlikte. Çünkü şeytan bir kişiye daha yakın, iki kişiye az yakın, üç kişiden daha uzaktır. Mesela yola çıkan yolcu, bir kişi, bir yolcu şeytandır. İki yolcu şeytandır der Aleyhisselam. İki yolcu iki şeytandır. Ama üç kişi yolcudur. Sefer eden kimsedir. Diyerek bize cemaati birlikte hareket etmeyi teşvik eder, emreder bu din. Bu din cemaat dinidir. Bu din tek başına yaşanmaz. Yani Hristiyanların ruhbanlığı gibi bir anlayışı bu din reddeder, kabul etmez. Ebu Şasa el-Muharibi radıyallahu anh der ki, Müslim'de gelen bir sahih hadiste, mescitte oturuyorduk. Müezzin ezan okuyunca bir kişi namaz kılmadan kalkıp gitti. Ebu Hureyre radıyallahu anh da o an bizim aramızdaydı. Gözüyle o mescitten çıkıncaya kadar onu takip etti. Ve arkasından da dedi ki, bakın işte şu adam Ebul Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiştir. Niye isyan etmiştir? Hatırlarsanız yine bundan önceki derslerimizden birisinde İbn-i Mace'de gelen bir hadiste okumuştuk bunu. Bir kimse mescitteyken ezan okunur da kalkar, ihtiyacı olmadığı halde gider ve geri dönmek niyeti taşımazsa o kimse münafıktır diyordu aleyhisselatü vesselam. O kimse münafıktır. Ezan okunuyorken mescitte. Ezan okunuyor, kalkıyor, gidiyor, ihtiyacı da yok. Dışarı çıkmasına gerektirecek bir ihtiyaç söz konusu değil ve geri dönme niyeti de yok. Yani cemaat için bir niyet de yok. İşte bu kimse münafıktır diyor aleyhisselatü vesselam. Ebu Hureyre radıyallahu anh da burada o hadise işaret etmekte. Bu Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiştir. Çünkü Ebul Kasım'ın sünneti ve emri cemaate iştirak etmek, cemaatle namaza ihtimam göstermektir. Cabir radıyallahu anh'tan gelen Ahmet bin Hanbel, Ebu Yala, İbni Hibban ve Taberani'nin rivayet ettiği bir hadiste İbn-i Mektum radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ama müezzini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek dedi ki, ey Allah'ın Resulü, evim uzak ve ben gözlerimi kaybettim. Amayım, körüm. Ezanını da duyuyorum. Bana ne dersin? Yani cemaate gelmek, gelmemek hususunda bana ne dersin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezanı duyuyorsan emekleyerek ya da sürünerek de olsa cemaate gel. Amaya, gözleri görmeyen, evi uzakta olan ve kendisini getirecek kimse olmayan sahabeye böyle diyor. Emekleyerek de olsa, sürünerek de olsa cemaate iştirak et. Eğer ezanı işitiyorsan. Yani ezanı işitecek mesafedeysen, çok daha uzaksa o zaman ayrı bir durum söz konusu. Cemaatle namaza ihtimam gösterelim kardeşler. Cemaatle namaz çok değerli. Hem emredilen bir iş hem de çok faziletli bir iş. Fazileti bizi teşvik eder. Emredilen olması ise bizi ondan uzak durmaktan alıkoyması gerekir. Son konumuz nafile namazları evde kılmanın faziletiyle ilgili. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Müslim, Buhari ve benzeri kitaplarında sahih olarak geliyor. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmakta: evlerinizde namazlarından bir kısmı kılınız, onları kabistana çevirmeyiniz. Namazların bir kısmını, her ne kadar cemaatle kılın namazı diyorsak da, bir kısmını evinizde kılınız. Bir kısmının kasısı nafile namazlardır. Ve oraları kabristanlara çevirmeyin. Kabristanlarda, mezarlıklarda Kur'an okunmayacağına ve namaz kılınmayacağına getirilen delillerden birincisi bu, buna benzer hadislerdir. Kabristana çevirmeyin demek, yani Kur'an okunmayan, namaz kılınmayan, ibadet edilmeyen boş mekanlara çevirmeyin. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmakta, Müslim'de ve İbn-i Huzeyme'nin sahihinde gelmekte: biriniz namazını mescidinde kıldığı zaman evine de namazından bir pay ayırsın. Çünkü Allah kılmış olduğu namazdan dolayı evinde iyilik yaratır, iyilik halk eder. İyilik, hayır halk eder. Yani bir kimse evinde namaz kıldığı zaman o namaz sebebiyle bereket halk eder. İyilik halk eder. İhsan bağışlar. Hayır bağışlar o eve ve ahalisine. Ondan dolayı mutlaka evlerimizde namaz kılmalıyız. Farz namazların dışındaki namazları mümkün olduğunca. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan gelen gene Buhari ve Müslim hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, çok açık, belli bir örnek vererek, içerisinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmeyen evin örneği diri ile ölü gibidir. Diride hayat var, içinde Allah'ın zikri yapılan evlerde hayat var. Ölüde hayat yok, hayır da yok. Dolayısıyla içinde Allah zikredilmeyen evlerde ne hayır var, ne hasenat var. ölü ile dirinin misali. Allah Azze ve Celle evlerimizi hayırlı, Allah'ın zikri geçen evler yapsın. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'tan gelen Ahmet bin Hanbel'in ve İbn-i Mace'nin ve de İbn-i Huzeyme'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle sordum der İbn-i Mes'ud radıyallahu anh. Evimde kıldığım namazım mı yoksa mescitte kıldığım namazım mı daha faziletlidir? Bu teşviklerden dolayı kafa karışıyor. Hangisi daha hayırlıdır? Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir bak bakalım evin mescide ne kadar yakın. Teşvik sırt sırta. Buna rağmen farz namazlar hariç diğer namazları evimde kılmam, mescitte kılmamdan daha sevimlidir, daha üstündür. Bundan dolayı ben nafile namazları mescitte değil de, mescidimde değil de, yani başka yerlerde kılınan namazdan 1000 kat faziletli olan o mescidimde değil de evimde kılarım demeye getiriyor. Dolayısıyla bundan da ne anlıyoruz? Farz namazlar mescitte, güç yettiğince nafile namazlar evde veya iş yerinde kılınmalıdır. Son hadis Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'tan rivayete göre Nesai'nin ve İbn Huzeyme'nin rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar, evlerinizde namaz kılınız. Çünkü kişinin farzların dışında en faziletli namazı evinde kıldığı namazdır. Farzların dışında en faziletli, en hayırlı, en üstün namaz evde kılınan namazdır. Dolayısıyla nafile namazlar evde kılınırsa hem fazilete, hem üstünlüğe, hem hayra, hem de evde berekete ve bunun dışındaki birçok hayra ulaşmak bizim için mümkündür, söz konusudur. Özellikle namazlarımızdan evlere pay ayıralım. Bununla beraber cemaat bizi öyle bir intiba oluşturalım ki cemaat bizi sünnetsiz zannetmesin. Sünneti kılmayan sadece farzla yetinen olarak zannedip adlandırmasın. Gerekirse onlarla birlikte kılalım ama sünnet namazların, nafile namazların evde kılınmasını teşvikini onlara hatırlatmış olan bu vesileyle. Çünkü fitne adam öldürmekten beterdir. Fazilet elde etmeyi bırak, adam öldürmekten beterdir. Dolayısıyla fitneye de meydan vermeyecek şekilde kendimizi, ümmet-i Muhammed'e, kardeşlerimizi iyi anlatalım. Evet, subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk, ahir davana enel hamdülillahi rabbil âlemin.